الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث الخامس بعد المئتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنسمى نلمبيا متوم يا رسول الله ميمي نلويك نذيري كتك وكت وكجاهلية kukaa itikafu usiku mmoja au kukaa itikafu mchana mzima fil masjidil haram. Inni kuntu nadartu fil jahiliya an a'takifa layla, wa fi riwaya yawman fil masjidil haram. Anamwambia mimi niliweka itikafu katika wakati wa kijahiliya, yani kabla sijasilimu niliweka nadhri nikae itikafu usiku mzima katika masjidi al-haram, wa fi riwaya mchana mzima. Qala, mtume akamwambia: fa awfi bi nadhrik, tekeleza nadhiri yako. Mtume akamwambia: fa awfi bi nadhrik, tekeleza nadhiri yako. Wala miyadhkur ba'dhu ruwati yawman wala layla, baadhi ya wapokezi wa hadithi hawakutaja yawman wala layla, yani niliweka nadhiri katika wakati wa kijahiliya nikae itikafu katika masjidil haram. Mtume akamwambia: fa awfi bi nadhrik, tekeleza nadhiri yako. Yaqulu Sheikh al-Bassam: nadhara Umar ibn al-Khattab fil jahiliya an ya'takifa yawman aw laylatan fil masjidil haram, fa sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam an hukmi nadhrihi. Umar ibn al-Khattab aliweka nadhri katika wakati wa kijahiliya kukaa itikafu katika masjidil haram, aidha mchana mzima au usiku mzima. Akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam hukumu ya nadhiri yake hiyo. Falamma kana mutalaban biwafaihi sawaun aqadahu fi hali kufrihi au islamihi, amarahu an yufiya binadhrihi. Falamma kana mutaliban liwafaihi, alipokuwa anataka kuitekeleza nadhiri yake sawa aliiweka katika wakati wa ukafiri wake au uislamu wake, amarahu an yufiya binadhrihi, mtume alimwamrisha aitekeleze nadhiri yake. Liannahu wa in kana aqduhu makruhan illa anna alwafaa bihi wajib, kwa sababu hata kama ile kuiweka nadhiri wakati wa ujahilia wake ni makruhu, lakini kuitekeleza nadhri ni lazima. Lazima mtu akiweka nadhri aitekeleze sawa aliiweka katika wakati wa kijahilia kabla ya kusilimu au aliiweka baada ya kusilimu, ni lazima mtu atekeleze nadhri yake. Katika faida za hadithi hii, wujubu alwafai bin nadhri walau uqida fi hali alkufri, walau uqida fi hali alkufri, wajibu wa kutekeleza nadhri hata kama iliwekwa katika hali ya ukafiri. Mtu akiingia katika Uislamu lazima aitekeleze ile nadhri aliyoiweka katika wakati wa kabla ya kusilimu. Pili, idha ayyana li'tikafihi bil masjidil haram ta'ayyana, akiweka akibainisha kwamba ataweka atakaa itikafu yake ni nadhri ya kukaa itikafu katika masjidil haram, taayyana italazim akae itikafu katika masjidil haram. Fa in ayyana ma dunahu min almasajid ajzaahu anha, akibainisha isiyokuwa masjidil haram katika misikiti mingine itamtosheleza kukaa itikafu katika masjidil haram. Wa kullu masjidin fadilin yujzi'u amma dunahu bilfadli, na kila msikiti ambao ni bora unatosheleza ulio chini yake kwa fadhila. Akiweka nadhri kukaa itikafu katika masjidi huu, masjidi Aisha, akikaa itikafu katika masjidi Quba inatosha. Na akikaa itikafu katika Masjidil Haram inatosheleza misikiti yote, lakini akiweka nadhiri kukaa itikafu katika Masjidil Haram lazima akae itikafu katika Masjidil Haram. Hawezi akakaa katika Masjidi Aisha ikaondoka nadhiri yake. Akiweka itikafu kwamba akae atakaa itikafu katika Masjidil Haram, ni lazima sasa nadhiri yake aiondoe kwa kukaa itikafu katika Masjidil Haram. Tatu, anna li'tikafa yajibu bin nadhri wa yalzamu alwafa'u bihi. Itikafu ni wajibu kwa nadhri. Ibada ya itikafu ni sunna, sio ya lazima, lakini mtu akiweka itikafu ya nadhri kwamba anaweka nadhri kukaa itikafu, hapo nadhri hiyo, itikafu hiyo ni ya lazima, si ya sunna tena, itakuwa ni ya lazima. Wa yalzamu alwafa'u bihi, na ni lazima aitekeleze nadhiri yake hiyo ya kukaa itikafu. Jambo lolote la sunna, lakini ukiwekea nadhiri tayari jambo lile linakuwa ni la lazima badala ya sunna. Mtu akiweka nadhiri ya kusali rakaa mbili baada ya kupata hilo analolitaka, labda alipata mtoto, akaweka nadhiri kwamba nikipata mtoto nitaswali rakaa mbili katika Masjidi Aisha. Rakaa mbili hizo ni za lazima, lazima asali rakaa mbili hizo ili kutekeleza nadhiri yake. Na akiweka itikafu katika msikiti ya Aisha, basi msikiti wowote anaweza akaiondoa nadhiri yake kwa kuswali hizo rakaa mbili. Warada fil hadith nadhara laila wa warada yawman wa warada mutlaqan, faman akhadha bi riwayati al-layl ajza'ahu li'tikafu biduni sawmin. Asema imekuja katika hadithi nadhara kwamba aliweka itikafu ya kukaa msikitini usiku mzima, na imekuja katika hadithi wa yauman kukaa itikafu mchana mzima, wa warada mutlaqan, na imekuja kwamba aliachilia, hakusema laila wala yauman. Faman akhadha bi riwayati al-layl ajza'ahu li'tikafu biduni sawmin, aliyechukua riwaya ya usiku itamtosheleza kukaa itikafu bila ya saumu. Wa man ja'ala al-murada bil-layl aw al-yawm ma yashmaluhuma jami'an ishtarata as-sawma fi al-i'tikaf aw ushtarita as-sawmu fi al-i'tikaf, mwenye kujalia makusudio ya usiku au mchana ni inayokusanya yote mawili, hapo itashartiwa saumu katika itikafu. Kuna baadhi ya wanaosema kwamba itikafu lazima iwe na saumu. Mtu akikaa itikafu mchana lazima awe ana saumu, ndio itikafu yake itasihi. Hii ni moja katika kauli mbili za maulama, lakini sio lazima saumu katika itikafu. Unaweza kukaa itikafu bila saumu, kama ilivyo kukaa itikafu usiku unakaa itikafu na huna saumu, kwa hiyo na hivyo hivyo mchana unaweza ukakaa itikafu na bila ya saumu. Wahuma qawlani lilulama wal ahwatu siyamu maahu, wasema ahwat yani kauli ambayo inatokana na shaka ni kuwa na saumu pamoja na itikafu. Sheikh al-Bassam amekwenda kwenye kauli hii kwamba lazima kama mtu anakaa itikafu mchana basi awe na saumu pamoja na itikafu yake, awe ana saumu. Lakini wasema kauli ya maulama wengine ni kwamba sio lazima itikafu iwe na saumu. Kwa hiyo almuhimu, hadithi hii inaonyesha kwamba mtu akiweka nadhiri ya kukaa itikafu, itikafu ile inakuwa ni lazima, ni lazima badala ya kwamba ni sunna, pale sasa inakuwa ni lazima kwa sababu ya ile nadhiri, na ni lazima aitekeleze nadhiri ile hata kama aliweka itikafu hiyo kabla hajasilimu. Akisha silimu lazima aitekeleze nadhiri hiyo. Wallahu a'lam.